संगीतकार बिथोवन की कहानी, लेखक जॉनसन, हिंदी अपूर्वा भाटिया। एक समय की बात है, बहुत समय पहले जर्मनी देश के एक शहर बॉन में एक छोटे बच्चे का जन्म बिथोवन नाम के परिवार में हुआ। क्रिसमस का त्योहार बस आने ही वाला है, बच्चे की माँ ने उसे छाती से लगाते हुए कहा। हमें कितना प्यारा तोहफा मिला है इस पर, कितना सुंदर है ये। और उस बच्चे के पिता जोहान वैन बिथोवन इतने खुश नहीं थे। मुझसे पूछो तो यह बहुत ही बदसूरत बच्चा है, ऐसा कहते हुए जोहान अपने दोस्तों के पास शराब खाने चला गया। कोई बात नहीं, मरिया बच्चे के कान में फुसफुसाई, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही प्यारे हो। उसी समय जोहान के पिता जल्दी से कमरे में आए। वाह वाह, बहुत ही अच्छा है, उन्हें बहुत खुशी के साथ कहा। तुम मेरे शब्द याद रखना मरिया, यह बच्चा बड़ा होकर जरूर ही एक बहुत मशहूर संगीतकार बनेगा। मरिया हंसी। आपकी तरह, उसने कहा, और अपने पिता की तरह। दादा बिथोवन तब काफी दुखी नजर आए, उन्हें जोहान के बारे में ज्यादा सोचना पसंद नहीं था। जोहान बहुत ही अच्छा संगीतकार बन सकता था, पर वह अपना सारा समय गलत संगत और शराब खाने में बर्बाद करता था। मरिया ने बच्चे का नाम उसके दादा के नाम पर रखा है, यह नाम था लुडविक। जैसे जैसे समय बीता, उसने लुडविक को हर वो चीज दी जो एक अच्छी माँ अपने बच्चे को देती है। उसने लुडविक को बहुत ही प्यार और ममता के साथ पाला। जल्द ही मरिया को समझ में आया कि लुडविक बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसे ऐसी चीजें सुनाई देती थी जिन पर बाकी बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। जैसे ही चर्च की घंटियां बजती, लुडविक खुशी से चहक उठता और तालियां बजाने लगता। बॉन शहर से निकलती हुई राइन नदी की गुनगुनाहट से भी लुडविक खुश हो जाता। एक दिन मरिया घर में काम में खोई हुई थी। लुडविक ने देखा कि घर का दरवाजा खुला था। उसने घर के बाहर निकल रही पतली पथरीली सड़क को देखा। न जाने सड़क के आखिर में क्या है, लुडविक ने सोचा और वहां तक जाने का तय किया। वो घर से निकलकर सड़क पर चलने लगा और बहुत चलने के बाद वो एक खुले मैदान में पहुंच गया। मैदान बहुत ही सुंदर और शांत था। लुडविक एक मुलायम घास वाले स्थान पर बैठ गया और प्रकृति की धुनों को सुनने लगा। उसने पक्षियों को गाते हुए सुना। उसने हवा को पेड़ के पत्तों से टकराकर गुजरते हुए सुना। उसने बहुत दूर खड़ी एक गाय के गले में बंधी घंटी को की मधुर धीमी आवाज को भी सुना। लुडविक बहुत ही छोटा था, पर वह अभी से संगीत के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसे लगता था कि दुनिया का सारा संगीत कुदरत की मौजूद धुनों से ही शुरू हुआ होगा, हवा के पत्तों से टकराने की मधुर संगीत और पक्षियों की अलग अलग सुरों के गीत। दादाजी वो क्या है, लुडविक फुसफुसाया। जहां उसे अपनी माँ से खूब प्यार मिलता था, वहीं उसे अपने दादाजी के साथ कई मजे से भरे यादगार पल मिलते। अपने दादा के साथ लुडविक बॉन शहर के नए नए कोनों पर घूमने जाता। वह एक खास दिन तो दादाजी लुडविक को उस चर्च ले गए जहां मुख्य पादरी पूजा करते थे। यह तो बहुत सुंदर है, लुडविक ने कहा। हाँ, मुझे यह पता है, दादाजी ने जवाब दिया, पर तुम्हें चुप रहना चाहिए, चर्च में बात करने की मनाही होती है। दादाजी फिर लुडविक के साथ एक जगह बैठ गए और फिर चर्च बहुत ही मधुर सुरों की आवाज से भर गया। दादाजी वह क्या है, लुडविक फुसफुसाया। उसे मुख पत्र कहते हैं, दादाजी ने जवाब दिया। और तभी एक ऊंची मधुर धुन सुनाई दी। यह तुम्हारे पिता बजा रहे हैं, दादा बिथोन ने कहा। उनकी आवाज दुखी थी, क्योंकि जब भी वह जोहान के बारे में सोचते तो उन्हें उसका शराब खाने में दोस्तों के संग समय व्यर्थ करना याद आता था। वह एक बहुत ही अच्छा संगीतकार बन सकता है अगर वो अपना समय इस तरह बर्बाद न करता तो। जैसे जैसे लुडविक बड़ा हुआ और उसके दादाजी घूमने के लिए उसे बॉन शहर की गलियों से दूर जाने लगे, वह खेतों और पहाड़ों के बीच से गुजरते और लंबे समय तक सैर करते। वह प्रकृति और संगीत के बारे में खूब बातें करते। चलते चलते जब वो थक जाते तो राइन नदी के नाव में सफर करते। क्या हम हमेशा साथ रहेंगे, लुडविक ने अपने दादाजी से पूछा। क्या आप मुझे हमेशा इतनी सुंदर जगह दिखाने और प्यारा संगीत सुनवाने के लिए अपने साथ ले जाया करेंगे, दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। जल्द ही ऐसा दिन आया जो लुडविक के लिए बाकी दोनों से बहुत ही अलग था। लुडविक अकेले खेल रहा था जब उसे महसूस हुआ कि उसके घर में काफी शांति है। कुछ तो हुआ है, लुडविक ने कहा। माँ भी कहीं गई हुई है और आज दादाजी भी मुझे शहर पर ले जाने के लिए नहीं आए। मैं उनके घर जाकर देखता हूँ, क्या पता माँ भी वहीं हो। और जब लुडविक दादाजी के घर पहुंचा तो सच में उसकी माँ वहीं थी, उसके पिता भी वहीं थे और वो दोनों बहुत ही गंभीर थे। ओ मेरे छोटे लुडविक, उसकी माँ ने उदासी के साथ कहा। उन्होंने लुडविक को बाहों में लेते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी अब नहीं रहे। उसके बाद लुडवी बहुत ही अकेला हो गया। वह अब भी सैर पर जाता और पक्षियों की संगीत का संगीत सुनता, पर अब वो पहले जैसा नहीं रहा। काश दादाजी अभी यही होते, लुडविग ने सोचा, या फिर मेरा कोई और दोस्त होता। एक दिन खूब बारिश के कारण लुडविग सैर पर नहीं जा पाया। वो घर में ही टहलता रहा और अचानक उसे एक अजीब सा बक्सा दिखा जो उसके पिता घर लाए थे। न जाने इसमें क्या है, लुडविग ने सोचा। उसने इधर उधर देखा कि कहीं उसे कोई देख न रहा हो। फिर उसने बक्से का ढक्कन खोला और उसमें से एक छोटा सा बिल्ला बाहर कूदा। यह एक ऐसा बिल्ला जो बहुत ही हसमुख और शरारती था। उसने लुडविग को कहा, मेरा नाम बटन है, बिल्कुल वैसे बटन जैसे पियानो पर होते हैं, या फिर जैसे इस संगीत वाले यंत्र में है। लुडविग बहुत खुश हुआ, जो उसने चाहा था वो उसे मिल गया, खेलने के लिए एक छोटा साथी। मुझे पता है कि तुम सच में हो नहीं, पर मैं मन ही मन कल्पना कर रहा हूं, पर फिर भी मैं तुम्हें अपना दोस्त मानूंगा। मुझे एक दोस्त की जरूरत है, उसने बटन से कहा। हाँ, सच में तुम्हें जरूरत है, बटन ने उसे कहा, पर वो सब छोड़ो, तुम इस यंत्र को क्यों नहीं बजाते। जब लुडविग ने उस यंत्र के बटनों को बजाना शुरू किया, तब पूरा कमरा मधुर आवाजों से भर गया। अरे वाह, लुडविग ने कहा, कितना अजब यंत्र है ये। इसे एक जगह से बजाओ तो पक्षियों जैसा कोमल संगीत बजता है, और दूसरी जगह से बजाओ तो ऐसा जैसे बादल में बिजली कड़क रही है। पर तभी लुडविग को पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा और डर के मारे कांपने लगा। तुम्हें क्या लगता है वहां कौन था, लुडविग के पिता दरवाजे पर खड़े थे। बेचारा लुडविग बहुत ही डर गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, उसने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह बक्सा जिसे आप घर लाए थे इसमें क्या होगा। जानने को बहुत मन किया और जब खोला तो यह सुंदर यंत्र मिला। इसे जब बजाया तो इतना अच्छा लगा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। पहली बार जोहान वैन बिथोन न ही चिल्लाए न ही उन्होंने डांटा। इस यंत्र को कीबोर्ड कहते हैं, उन्होंने शांति से कहा, और फिर बैठकर वह उस यंत्र को बजाने लगे। लुडविग ने सुना। पहले तो उसे संगीत बहुत ही शांत लगा, फिर दूसरे ही पल जोशीला और उत्सुक करने वाला लगा, और कभी कभी संगीत उसे उदास कर देता था। जब जोहान ने बजाना बंद कर दिया तो उन्होंने लुडविग से पूछा, क्या तुम ऐसा संगीत बजाना सीखना चाहोगे। क्या मैं सीख पाऊंगा, लुडविग ने कहा। हाँ क्यों नहीं, जोहान ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उस दिन लुडविग की माँ जब घर आई तो उन्होंने लुडविग कीबोर्ड बजाते हुए देखा। देखो माँ, पिताजी मुझे संगीत बजाना सिखा रहे हैं, उसने बहुत ही आनंद के साथ माँ को बताया। ये तो बहुत बड़ी बात है, माँ ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा। जोहान, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने बेटे के लिए समय निकाल रहे हो। जोहान मन ही मन मुस्कुराए। वो उस समय बहुत ही मशहूर संगीतकार मोजार्ट के बारे में सोच रहे थे। मोजार्ट सिर्फ 9 साल की उम्र में ही बहुत ही अच्छा पियानो बजाने लगा था और खुद से धुने भी बना लेता था। मोजार्ट बचपन में ही इतना अच्छा बजा लेता था, इससे उसने बहुत पैसे भी कमाए। जोहान ने सोचा, मैं लुडविग को भी बचपन से ही संगीत सिखाकर बहुत मशहूर बना दूंगा, फिर लुडविग के जरिए मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। बेचारा लुडविग, उसके पिता एक ऐसे आदमी थे जो हमेशा खुद के बारे में ही सोचते थे। उसने अपने फायदे के लिए उन्हें अपने बच्चों को इस्तेमाल करना भी ठीक लगा। अपने फायदे के लिए उन्हें अपने बच्चे को भी इस्तेमाल करना ठीक लगा। लुडविग बहुत जल्द ही सीख गया। जब जब वो बजाता तब तक उसके पिता पैसों के सपने देखते। उन्होंने लुडविग को घंटों घंटों तक संगीत बजाने को मजबूर किया। पिताजी, लुडविग ने हार कर कहा, मुझे संगीत से प्यार है, पर मैं अभी थक गया हूं, क्या मैं कुछ देर आराम कर लूं। तुम तभी आराम करोगे जब हम अमीर बन जाएंगे, जोहान चिल्लाए, अभी तुम्हें अभ्यास करना है। ऐसा कहते कहते उन्होंने लुडविग के हाथों पर एक डंडा मारा। जोहान रुको, मरे रुई, तुम उसे दर्द पहुंचा रहे हो। यह एक बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, जोहान चिल्लाए, यह खूब पैसा कमाएगा। चलो अब बच्चों की तरह रोना बंद करो और काम पर लग जाओ, लुडविग। इतने चीखने चिल्लाने और गुस्से और थकान के बावजूद लुडविग को सच में संगीत से खूब प्यार था। जब उसके पिता घर पर नहीं होते थे तो वह सिर्फ अपने और बटन के लिए बजाता था। कुछ सालों में लुडविग के पिता उसे जितना संगीत सिखा सकते थे वो लुडविग ने अच्छे से सीख लिया। उसने बॉन के कुछ अमीर परिवारों के घरों में बजाना भी शुरू किया। इससे उसे थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते थे। यह काफी नहीं है, लुडविग ने बटन से कहा, पर इससे मुझे औरों के सामने बजाने का मौका तो मिलता है। बस अगर पिताजी शराब खाने में सारे पैसे उड़ा न देते तो मैं माँ के लिए कुछ तोहफा लाता। लुडविग करीब 10 साल का था जब एक दिन उसके पिता अपने एक दोस्त टोबियास के साथ घर आए। टोबियास एक समय में फ्रैंकफर्ट शहर का मशहूर संगीतकार था, पर वह भी बिल्कुल जुहान की तरह अब शराब खाने में ही अपना सारा समय बिताता था। उठो लुडविक, जुहान चिल्लाए, टोबियास तुम्हारा संगीत सुनने के लिए आया है। लुडविक के पिता जब ऐसे चिल्लाते तो वह उनसे बहस नहीं करता था, वह चुपचाप बिस्तर से निकलता और उसके साथ बटन भी। बहुत अच्छे, टोबियास ने कहा जब उसने लुडविक का संगीत सुना, यह बच्चा सच में बहुत ही कुशल है, मैं इसे संगीत जरूर सिखाऊंगा। और फिर टोबियास लुडविक को सिखाने लगा। टोबियास जोहान से ज्यादा अच्छा संगीतकार था और उससे बेहतर शिक्षक भी, पर वह सिखाने तभी आता जब शराब खाना बंद हो जाता। फिर वह चिल्लाते हुए आता और तब जोहान लुडविक को बिस्तर से निकलकर संगीत बजाने के लिए कहते। इतना परेशान मत हो लुडविक, बहादुर बनो, बटन ने कहा, भूल जाओ कि तुम्हें नींद आ रही है, बस संगीत के बारे में सोचो और सब ठीक हो जाएगा। जब जोहान लुडविक पर चिल्लाते लुडविक की मां रोर पड़ती, पर वह कुछ नहीं कर पाती। वह अपने दो और लड़कों को भी लुडविक का मजाक उड़ाने से कभी नहीं रोक पाती, वो उसे बदसूरत कहकर चिढ़ाते थे। इनकी बातें मत सुनो लुडविक, बटन उसे समझाता, सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तुम एक मशहूर संगीतकार बन जाओगे तो लोग बस तुम्हारे संगीत पर ही ध्यान देंगे। मैंने कुछ धुनों की रचना तो की है, लुडविक ने क्रिश्चियन से कहा और फिर अपनी रचनाएं बजाकर भी सुनाई। लुडविक बटन की बात को सच मानने की कोशिश करता, पर जल्दी उसकी किस्मत ऐसे चमकी कि उसे बटन की बात सच लगने लगी। एक बहुत ही महान संगीतकार जिसका नाम क्रिश्चियन गोटलोब नीव था ने लुडविक को बजाते हुए सुना और उसके संगीत से वो बहुत प्रभावित हुए। तुम बहुत ही योग्य हो, पर अभी तुम्हें और बहुत कुछ सीखना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और फिर तुम खुद संगीत की रचना भी कर पाओगे, उन्होंने लुडविक से कहा। मैंने कुछ धुनों की रचना तो की है, लुडविक ने क्रिश्चियन से कहा और फिर अपनी रचनाएं बजाकर भी सुनाई। वाह, बहुत अच्छे, क्रिश्चियन बोले, समय के साथ तुम इससे भी अच्छा बजाने लगोगे। लुडविक बहुत ही खुश था और उसके साथ बटन भी। लुडविक को बटन का साथ बहुत पसंद था, इसलिए वही बटन को हमेशा अपने साथ रखता था संगीत बजाते समय भी। अब वह अपने घर में कीबोर्ड पर नहीं बजाता था, बल्कि चर्च में ऑर्गन नामक के एक यंत्र को बजाता था। बटन उसके साथ ही था जब क्रिश्चियन ये बताने आए कि लुडविक को उनके इलाके के शासक के सामने बजाने का मौका मिला है। उन दिनों शासक किसी राजा या सम्राट जितने जरूरी व्यक्ति नहीं थे, पर फिर भी वह काफी महत्वपूर्ण माने जाते थे। जब लुडविक को पता चला कि वह उनके सामने राज्यसभा में बजाने जाएगा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लुडविक ने कहा, मुझे बड़ी घबराहट हो रही। तुम अच्छा ही बजाओगे, माँ ने समझाया, मैं तुम्हें जानती हूं, तुमसे कोई गलती नहीं होगी। लुडविक के पिता इस बात से बहुत खुश हुए, उन्हें लगा कि आखिरकार अब लुडविक एक जाना माना कलाकार बन जाएगा और खूब पैसे कमाएगा, इसलिए उन्होंने लुडविक को एक शानदार रेशम की पोशाक पहनाकर उसे राज्यसभा में भेजा। लुडविक पहले बहुत ही चकित हुआ, उसके ऊपर जगमगाते हुए झूमर थे और चारों ओर दर्पणों की चमक। उसने सुंदर सुंदर कपड़ों में बड़े बड़े मशहूर लोगों को आते हुए देखा और उससे के ठीक सामने राज्यसभा के बीचों बीच उसके शहर के मुख्य शासक अपनी गद्दी पर बैठे थे। अरे बटन, वो फुसफुसाया, मेरे तो पैर कांप रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कीबोर्ड तक भी पहुंच पाऊंगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, बटन बोला, तुम सिर्फ संगीत के बारे में सोचो, संगीत के बारे में सोचने पर तुमसे कभी कोई गलती नहीं होगी। लुडविक डरते डरते कीबोर्ड तक पहुंचा और बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर जैसे ही उसने कीबोर्ड के बटनों को छुआ और संगीत की पहली धुन उसके कानों तक पहुंची, तब वह काफी अच्छा महसूस करने लगा। राज्यसभा की कीबोर्ड उसके घर के कीबोर्ड से कहीं बेहतर था। लुडविक थोड़ी देर पहले के डर को बिल्कुल भूल गया था, बटन सही था, लुडविक जब संगीत में खो जाता था तो वह वाकई दुनिया की हर फिक्र को भूल जाता था। जैसे ही लुडविक ने बजाना बंद किया, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक साथ पूरे जोश के साथ सभी लोग उठे और खूब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी उल्लास के साथ चिल्लाए। तुमने कर दिखाया, बटन भी चिल्लाया, आखिर तुमने कर दिखाया लुडविक, देखो मुख्य शासक भी तालियां बजा रहे। कितना किस्मत वाला है, लुडविक ने उस अच्छे दिन के बाद बटन से कहा। मुझे कितने अच्छे संगीतकारों ने सिखाया और मुझे इतनी बड़ी जगह पर बजाने का मौका मिला। ऐसे ही काम करते रहो, बटन ने कहा, एक दिन तुम भी इन सब की मदद कर पाओगे। फिर लुडविक खूब मेहनत के साथ संगीत रचता और बजाता रहा। एक दिन क्रिश्चियन ने आकर उससे कहा कि अब से वह राज्यसभा के ऑर्केस्ट्रा में बजाया करेगा। ज्यादा पैसे तो नहीं कमा पाओगे, क्रिश्चियन ने कहा, पर राज्यसभा में बजाना बड़े ही सम्मान की बात होगी। सम्मान? जोहान चिल्लाए, सम्मान किसे चाहिए? पैसा मिलना चाहिए, पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर यह कितना अच्छा मौका है, लुडविक ने पिता को समझाने की कोशिश की। तुम जैसे बसूरत लोगों को हर छोटी चीज एक मौका ही लगती है, उसके भाइयों ने उसको चिढ़ाया। इन सब की बात मत सुनो, लुडविक की माँ ने प्यार से समझाया, तुम बदसूरत नहीं हो और राज्यसभा में बजा पाना वाकई एक बहुत अच्छा मौका है। तुम वहां जरूर बजाओगे, मुझे तुम पर बेहद गर्व है। लुडविक तब से राज्यसभा में बजाने लगा। जल्द ही उसे राज्यसभा के सभी कीबोर्ड बजाने वालों का मुखिया बनाया गया और उसे पैसे भी ज्यादा मिलने लगे। पर लुडविक उम्र भर बॉन में नहीं रहना चाहता था, राज्यसभा के मुख्य संगीतकार की तरह भी नहीं। अभी भी इतना कुछ है जो मुझे नहीं आता है, लुडविक ने बटन से कहा। मैं वियना शहर जाकर वहां के महान संगीतकारों से सीखना चाहता हूँ। फिर लुडविक ने पैसे जोड़ना शुरू किया। जब वो 17 वर्ष का था तब उसने अपने पैसों के साथ कुछ पैसे उधार भी लिए और फिर उसने वियना जाने के लिए माँ से विदा ली। अरे अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, लुडविक ने माँ से कहा। वह जानती थी कि उन्हें लुडविक की कमी बहुत ज्यादा महसूस होगी, पर वह लुडविक को इतना अच्छा मौका खोने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वियना जाने पर उन्होंने लुडविक के सामने अपनी उदासी जाहिर नहीं की। उनके इलाके के शासक ने महान संगीतकार मोजार्ट के लिए लुडविक के हाथों एक चिट्ठी भेजी थी। हर किसी को मोजार्ट के सामने बजाने का मौका नहीं मिलता है, बटन ने कहा। यह जाहिर सी बात है कि बटन भी लुडविक के साथ वियना गया। मैं बहुत ही किस्मत वाला आदमी हूँ, लुडविक ने कहा, और बहुत बेचैन भी। लुडविक मोजार्ट के पास पहुंचा और उसने उन्हें वो चिट्ठी दी। बहुत अच्छे, मोजार्ट ने कहा, जरा मैं भी सुनूं तुम्हारा संगीत जिसकी शासक ने इतनी तारीफ की है। लुडविक पियानो के सामने बैठा और बजाना शुरू किया, और बिल्कुल राज्यसभा में बजाने की तरह इस बार भी जैसे ही उसने बजाना शुरू किया उसकी सारी बेचैनी खत्म हो। तुम काफी अच्छा बजाते हो, मोजार्ट ने लुडविक का संगीत सुनने के बाद कहा। मैं चाहता हूं कि तुम वियना में रुको और मुझसे संगीत सीखो। मोजार्ट ने लुडविक को न सिर्फ संगीत सिखाया पर इस बात का भी ध्यान रखा कि वह शहर के सभी संगीतकारों से मिले। लुडविक को नए नए संगीतकारों से मिलकर और उनका संगीत सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन मैं माँ को भी वियना लाऊंगा, लुडविक ने बटन से कहा। मैं उन्हें यहाँ की सभी खूबसूरत जगह दिखाऊंगा और संगीतकारों का मधुर संगीत सुनाऊंगा। उन्हें अच्छी अच्छी चीजें भी तोहफे में दूंगा। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, बटन ने कहा। उन्होंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुम्हारा भी फर्ज बनता है। पर लुडविक अपनी माँ के साथ वियना में यादगार समय बिताने के लिए सपने ही देख रहा था, तभी उसके घर से एक चिट्ठी आई। जैसे ही लुडविक ने वो चिट्ठी पढ़ी वो बहुत उदास हो गया। माँ बहुत बीमार है, उसने बटन से कहा, मुझे तुरंत घर जाना पड़ेगा। लुडविक जल्दी से बॉन शहर पहुंचा। पहुंचने के बाद कुछ दिनों बाद ही लुडविक की माँ की मृत्यु हो गई। अब उसकी जिंदगी में पहली बार संगीत भी उसका दुख दूर नहीं कर पाया। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ ही थी जिन्होंने उसे इतना प्यार दिया था कि, और अब वो जा चुकी थी। लुडविक हर दिन संगीत का अभ्यास करने चर्च जाता, पर अब उसमें पहले जैसी जान नहीं थी। वह ऐसे चलता था मानो नींद में चल रहा हो। चर्च के रास्ते में एक हरा भरा बगीचा था। कई बार लुडविक और बटन वहां बैठकर माँ के बारे में सोचते थे। ऐसे ही कुछ दिन लुडविक बगीचे में बैठा था कि कहीं से एक कोमल सी आवाज आई, सब ठीक तो है ना? लुडविक मुड़ा तो उसने एक औरत को बगीचे में खड़े हुए देखा। तुम बहुत उदास लग रहे हो, उसने लुडविक से कहा। मेरा नाम फ्रॉ वॉन ब्रैनिंग है और यह मेरा बगीचा है, बताओ तुम्हें किस बात का दुख है? वह औरत बहुत ही दयालु थी। लुडविक ने उससे अपनी माँ के बारे में बताया। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, फ्रॉ ने कहा। उस समय पहले मेरे पति की भी मृत्यु हो गई और मुझे भी इसी तरह बहुत दुख हुआ। तुम अंदर आकर मेरे बच्चों से क्यों नहीं मिलते, साथ ही हमारे साथ कुछ खा भी लेना। लुडविक खुश था कि उसे लौटकर अपने दुखी घर वापस नहीं जाना पड़ा जहां सब उसे नापसंद करते थे। उसे फ्रॉ के 4 बच्चों से मिलकर भी अच्छा लगा और यह भी महसूस हुआ कि बच्चे भी उसका संगीत को पसंद कर रहे हैं। आओ लुडविक, उन सब ने चिल्लाते हुए उसे खाने के कमरे में आमंत्रित किया। कितने अच्छे लोग हैं, बटन ने उन्हें खुशी से हंसते खाते हुए देखकर सोचा। जब लुडविक वियना से वापस आया था तब से वह इतना खुश कभी नहीं हुआ था। और जब फ्रॉ को पता चला कि वह एक संगीतकार है तो उसने उसके बच्चों के लिए कुछ बजाने को कहा। लुडविक ने बजाया और इतने महीनों के बाद आखिरकार उस दिन उसे संगीत बजाकर अच्छा लगा। शुक्र है बटन ने कहा, अब लुडू वापस पहले जैसा हो गया है। कितना खूबसूरत संगीत है, फ्रॉ ने कहा। उनकी और उनके बच्चों की लुडवी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, एक ऐसी दोस्ती जो जिंदगी भर बनी रही। फ्रॉ और उसके बच्चों के साथ गुजारी हुई उस शाम के बाद लुडवी को एक नया जोश मिला। उसने नए उत्साह और प्रेरणा के साथ संगीत रचना शुरू किया और इसके कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात काउंट वॉन वॉल्टस्टाइन नाम के एक व्यक्ति से हुई। काउंट एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था और उसे संगीत का भी शौक था। वह लुडविक के संगीत से बहुत ही प्रभावित हुआ। एक दिन उसने तय किया कि वह लुडविक को बिना बताए उसके घर अचानक से आएगा। काउंट को लुडविक के घर जाकर काफी झटका लगा। उन्होंने देखा कि लुडविक छोटी सी गली में एक बहुत ही गंदे घर में रह रहा था। उसका कमरा बिल्कुल भी साफ नहीं था और वहां बहुत अंधेरा भी था। फर्श पर हर तरफ संगीत से जुड़े कागज बिखरे पड़े थे। कमरे के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा सा पियानो पड़ा था और लुडविक उस पर झुककर अपनी नई रचना पर काम कर रहा था। कितने शर्म की बात है, काउंट ने कहा। लुडविक वैन बीथोवन एक बहुत ही महान संगीतकार है, उसे ऐसा पुराना टूटा हुआ यंत्र नहीं बजाना चाहिए। लुडविक ने सर उठाकर देखा और फिर उसकी नजर काउंट पर पड़ी। वह झटके से काउंट के पैर छूने गया और उसने उनसे बैठने के लिए कहा। लुडविक ने यह जताने की कोशिश की कि उसके घर पर सब ठीक ठाक था, पर अंदर से वह बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। शुक्र है हमारे घर पर ज्यादा मेहमान नहीं आते, यह घर तो बहुत ही गंदा पड़ा है, बटन ने कहा। कुछ दिनों बाद दो हट्टे कट्टे आदमी लुडविक के घर एक नया चमकता हुआ सुंदर पियानो लेकर आए। मेरे लिए, लुडविक ने हैरान होकर पूछा। वह इतना सुंदर पियानो देखकर काफी भौचक्का हुआ। कोई गलती की है आप लोगों ने, मैंने कोई पियानो नहीं मंगवाया है, नहीं मेरे पास उसे खरीदने के लिए पैसे हैं। यह एक तोहफा है, उनमें से एक आदमी बोला, आपके लिए काउंट वैन वॉल्टस्टाइन ने इसे खास तौर पर भेजा है। लुडविक बहुत ही खुश हुआ। उसको यह भी पता चला कि आगे चलकर उसे और भी कई तोहफे मिलेंगे। काउंट और शासक दोनों ही इस बात का ख्याल रखने वाले थे। फ्रांच जोसेफ हेडन नाम के एक बहुत ही जाने माने संगीतकार शासक के पास आए थे। लुडविक को हेडन के सामने बजाने का मौका मिला। फिर जब हेडन ने लुडविक को उनसे वियना आकर संगीत सीखने के लिए कहा, तो काउंट ने लुडविक को वियना भेजने की तैयारी की ताकि वो अच्छे से संगीत सीख पाए। उसने लुडविक को वहां पर एक आराम का जीवन जीने के लिए पैसे भी दिए। लुडविक ने वियना पहुंचते ही हेडन से संगीत सीखना शुरू कर दिया। जल्द ही अन्य संगीतकारों को भी लुडविक के बारे में पता चला और वह सब भी उसे संगीत सिखाने आने लगे। मुझ पर कितने लोगों की दया है, लुडविक ने सोचा। मुझे कम से कम उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें जरूरत है। इसलिए जब भी संभव होता लुडविक बॉन में अपने पिता और भाइयों के लिए पैसे भेजा करता। जल्द ही लुडविक पैसों से अलावा कुछ और भी बांटने लगा था। वो बहुत सारे लोगों को अपने संगीत के जरिए आनंद और प्रसन्नता बांटता था। लोग दूर दूर से उसका संगीत सुनने आते थे। बहुत अच्छे, वह सब चिल्लाते, बहुत अच्छे और बजाओ, ऐसे ही बजाते रहो। पर तभी जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, एक बहुत ही बुरी घटना हुई। वो बहुत धीरे धीरे हुआ। शुरू में तो बिथोन को पूरा यकीन भी नहीं हुआ। यह शायद मेरी कल्पना ही है, पर मुझे लगता है कि मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं, उसने एक दिन बटन से कहा। सुन नहीं पा रहे हो, बटन घबराए, यह अच्छी बात नहीं है, तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लुडविक एक डॉक्टर के पास गया और फिर वह कई डॉक्टरों के पास गया। हर कोई उसे निराश होकर कहता, हम कुछ नहीं कर पाएंगे बिथोन, समय के साथ तुम्हारी सुनने की शक्ति पूरी तरह से चली जाएगी। बटन, अब मेरा क्या होगा, बिथोन रोया, मैं अभी सिर्फ 30 साल का हूं और मैंने अभी तो काम करना शुरू किया, अब मैं क्या करूं। बेचारे बटन के पास कोई जवाब न था। हर दिन बिथोन की हालत खराब होती जाती। आखिरकार एक दिन वह कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, वो पूरी तरह बहरा हो गया था। सिर्फ बटन ही था जिसकी आवाज बिथोन तक पहुंच पा रही थी, वो भी इसलिए क्योंकि बटन असल में उसकी कल्पना ही थी। कोशिश करते रहो, बटन कहता, तुम कोशिश करते रहो। पर लुडविक के लिए यह काफी मुश्किल समय था। वह अपना जीवन संगीत के बिना सोच भी नहीं सकता था। वह बहुत ही निराश हो गया। उसने अपने घर से बाहर जाना बंद कर दिया और अपने दोस्तों से मिलना भी। अब बस भी करो, बटन ने उसे कहा, क्या तुम अपना पूरा जीवन ऐसे निराश होकर बिताओगे? तुम्हारे सफर में इतने सारे लोगों ने तुम्हारी मदद की है, शायद अब वक्त आ गया है कि उन लोगों के लिए कुछ करने का। फिर लुडविक ने उन सब लोगों को याद किया जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। उसे अपनी माँ और दादाजी के अनंत प्यार को याद किया। उसने अपनी माँ और दादाजी के अनंत प्यार को याद किया। उसने टोबियास और क्रिश्चियन के साथ बिताए हुए समय को याद किया और जब वह उसे संगीत सिखाते थे। उसने टोबियास और क्रिश्चियन के साथ बिताए हुए समय को याद किया जब वह उसे उस उसे संगीत सिखाते थे और शासक ने भी तो मेरी कितनी मदद की, लुडविग ने बटन को कहा। और फ्रॉ और मोजार्ट और हेडन और काउंट, तुम सही कहते हो, इन सब ने ही मुझे कितना कुछ दिया है, मैं इस सबको ऐसे ही बेकार नहीं जाने दे सकता। जल्द ही लुडविग के दोस्तों को खबर मिली कि उसने फिर से संगीत रचना शुरू कर दी। मैं कर सकता हूँ, लुडविग ने बटन से कहा, मैं संगीत को अपने मन में सुन सकता हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा बजा रहा हूँ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, बटन खुशी से बोला, यह अब तक की तुम्हारी सभी रचनाओं में से सबसे अच्छी है। कई लोगों ने कहा कि संगीत बीथोवन ने बहरे होने के बाद रचा, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत और मधुर संगीत था। तुम्हें अब खुश होना चाहिए, बटन ने कहा, तुम दुनिया के लिए कितना सुंदर संगीत रच रहे हो। हाँ, यह निराश होने से वाकई में ज्यादा बेहतर है, बीथोवन ने बटन से कहा, पर एक काम है जो मैं करना चाहता हूँ, पर मुझे पता नहीं कि वो मैं कर पाऊंगा या नहीं। मैं ऑर्केस्ट्रा में अपनी नौवीं रचना पेश करना चाहता हूँ। लोग यह बात सुनकर काफी अचंभे में आए और उन्होंने लुडविग का कुछ खास साथ भी नहीं दिया। अगर तुम्हें संगीत ही नहीं सुनाई देता तो तुम ऑर्केस्ट्रा कैसे संचालित कर सकते हो, उसने के एक दोस्त ने पूछा। तुम इस बात को भूल ही जाओ, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, लुडविग, बटन फुसफुसाया। बहुत लोग तो यह भी सोचते हैं कि बहरे होने के बाद तुम संगीत रच नहीं पाओगे, पर तुमने तो वो भी कर लिया। हाँ, मैंने कर लिया था, लुडविग ने कहा, अब मैं ऑर्केस्ट्रा भी रचूंगा। पर जब लुडविग ऑर्केस्ट्रा के सामने खड़ा हुआ तो सभी संगीतकार बहुत ही घबराए हुए थे। उन्होंने लुडविग के इशारे पर संगीत बजाना शुरू किया। उन सभी की आंखें सारा समय लुडविग पर ही थी, पर लुडविग को अपने मन में सारा संगीत इतने अच्छी से सुनाई दे रहा था कि उसे ऑर्केस्ट्रा संचालित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी तरह संगीत का सिलसिला चलता रहा। लुडविग को हर एक सुर का ध्यान था। उस ऑर्केस्ट्रा के लोग संगीत का इतना मधुर और शानदार प्रदर्शन कर रहे थे मानो कोई बहुत ही खूबसूरत यंत्र राग से राग मिलाते बज रहा। उस पल लुडविग के लिए सिर्फ उसका संगीत ही सब कुछ था और फिर प्रदर्शन समाप्त हुआ। लुडविग ऑर्केस्ट्रा के संगीतकारों की तरफ मुंह करे एकदम स्थिर खड़ा था। अब जब संगीत नहीं बज रहा था तो उसके लिए सब कुछ खामोश था, पर फिर एक संगीतकार उसके पास आया और उसे प्यार से सभी दर्शकों की तरफ घुमाया। उसने देखा कि सभी दर्शक खड़े थे और तालियां बजा रहे थे। उसने ध्यान दिया कि कुछ लोग खूब उल्लास से चिल्ला रहे थे कि कुछ की आंखों में खुशी के आंसू थे। तुमने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, बटन ने उसे कहा, तुमने दुनिया को एक ऐसी चीज दी है जो हमेशा ही जीवित रहेगी। बटन ने बिल्कुल सही कहा था, दुनिया में आज भी बीथोवन का संगीत उतने ही शौक से सुना जाता है जितना तब सुना जाता था। इस बात में कोई शक नहीं है कि हर कोई दुनिया को वैसा संगीत नहीं दे सकता जैसा बीथोवन ने दिया, पर आज नहीं तो कल सभी के पास किसी और को कुछ देने का, किसी और के लिए कुछ करने का मौका जरूर आता है। तुम जो किसी के लिए करो जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज हो, पर अगर वह किसी और को खुशी पहुंचाती हो तो वह तुम्हें उससे ज्यादा खुशी पहुंचाएगी। अगर कोई तुम्हें कुछ देना चाहे, वह उनका कीमती समय हो या फिर पैसा या फिर उनका साथ, उसको खुशी और आदर के साथ स्वीकार करने की कोशिश करो। इससे देने वाले को भी मजा आएगा और तुम्हें भी। ऐतिहासिक तथ्य, लुडविग वैन बीथोवन का जन्म 16 दिसंबर 1770 को जर्मनी के बॉन शहर में एक संगीतकारों के परिवार में हुआ। उसके दादाजी राज्यसभा के ऑर्केस्ट्रा के प्रमुख थे और उसके पिता शाही संगीतकारों के समूह में गायक थे। बीथोवन बहुत ही गरीबी में पला बढ़ा, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पिता को काम करने से ज्यादा शराब पीने का शौक था। अपने बचपन में बीथोवन अपना ज्यादातर समय घर के बाहर ही बिताता था और इस कारण वो प्रकृति के काफी करीब था। प्रकृति की तरफ उसका शौक उम्र भर रहा। उसको पेड़ों से टकराती हवा और आवाजें, पक्षियों के चहकने और नदी के बहने की आवाजों से बेहद प्रेरणा मिलती थी। वह मानता था कि दुनिया में संगीत का असली स्रोत प्रकृति है, प्रकृति ही है। उसने संगीत 4 साल की उम्र में सीखना शुरू कर दिया। जब उसके पिता जोहान को उसके हुनर का पता चला तो उन्होंने चाहा कि लुडविग इस हुनर का इस्तेमाल करके खूब पैसा कमाए। लुडविग को जल्दी से सब कुछ सिखाने और उसे घंटों घंटों तक अभ्यास करने के लिए मजबूर करते और उस पर हाथ भी उठाते। एक दिन लुडविग की माँ मरिया ने उन्हें ऐसा व्यवहार बंद करने को कहा तो जोहान ने उन्हें भी बहुत पीटा, पर यह सब देखकर लुडविग ने संगीत जल्द से जल्द सीखने की ठान ली ताकि वो अपनी माँ की मदद कर पाए और संगीत से कमाए हुए पैसे से उन्हें दुनिया की हर खुशी दिलाए। जल्द ही लुडविग संगीत की रचना भी करना सीख गया। 1782 तक उसकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित भी हो गई। 1787 में वह वियना जाकर मोजार्ट से मिला। उसका संगीत सुनकर मोजार्ट ने अपने दोस्तों से कहा, इस पर ध्यान रखना, एक दिन यह पूरी दुनिया को चकित कर देगा। मोजार्ट की कही हुई बात वाकई में सच साबित हुई। बीथोवन का संगीत की दुनिया के महान गुरुओं के साथ संगीत सीखने बीथोवन को संगीत की दुनिया के महान गुरुओं के साथ संगीत सीखने का मौका मिला, लेकिन हर जगह ही उसे संगीत के पुराने वसूलों और नियमों का पालन करना सिखाया गया। यह उसे एक बंदिश लगती थी। वह और आजाद तरीके से 18वीं शताब्दी के पारंपरिक अंदाज से हटकर कुछ बजाना चाहता था। जब तक बीथोवन ने अपना तीसरा ऑर्केस्ट्रा रचा, उसे दुनिया उसे एक सच्चे रचयिता के रूप में जान चुकी थी। 1798 में बीथोवन के सुनने की शक्ति कम होने लगी। इस कारण आने वाले कुछ सालों तक बीथोवन बहुत ही निराशा भरी जिंदगी जीने लगा और उसने संगीत की रचना करना नहीं छोड़ा। अपने जीवन में उसने कुल 9 ऑर्केस्ट्रा, 5 पियानो कॉन्सर्ट, 32 पियानो सोनाटा, 1 ओपेरा और कई सारी और ऐसी रचनाएं रची जो दुनिया को बेहद पसंद आई। उसने 9वां ऑर्केस्ट्रा 1823 में रचा, जब वो पूरी तरह से बहरा हो चुका था। फिर भी उसने जनता के बीच उस रचना का प्रदर्शन किया। ऑर्केस्ट्रा खत्म होने पर एक संगीतकार उनकी तरफ आया और उन्हें दर्शकों की तरफ मुंह करने को कहा। उन्होंने सभी दर्शकों को तालियां बजाते हुए देखा। उन्होंने सबसे मुस्कुराते हुए कहा, मैं आप सबके लिए नहीं रचता बल्कि उनके लिए रचता हूँ जिनका हम सबके बाद जन्म होगा। इसके 3 साल बाद 26 मार्च 1827 को बीथोवन की निमोनिया से मृत्यु हो गई, पर वह दुनिया के लिए अपना मधुर और बेहद शानदार संगीत छोड़ गया। ऐसा संगीत जो हम आज भी बड़े चाव से सुनते हैं।